अपना लिखते, भाग्य स्वयं हम अपना लिखते, भाग्य स्वयं पर समय बीत जब जाता है, खुद का ही लिखाना पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। दायित्वं शरणं गच्छामि, अजोषो शरणं गच्छामि, दायित्वं शरणं गच्छामि, अजोषो शरणं गच्छामि। करते कर्म यहाँ फल पीछे पीछे आता है, पुरुषार्थ काल क्रम में पक कर प्रारब्ध अटल बन जाता है। पुरुषार्थं शरणं गच्छामि, अजोषो शरणं गच्छामि, पुरुषार्थं शरणं गच्छामि, अजोषो शरणं गच्छामि। सजन या साधु संत सौ बार टूटे जुड़े जाते हैं, दुर्जन कुम्हार के घट से दरक गए न कभी मिल पाते हैं। यदि हो जाओ सोना जैसा, यदि हो जाओ सोना जैसा, जीवन में फिर रोना कैसा। निर्भयं शरणं गच्छामि, अजोषो शरणं गच्छामि, निर्भयं शरणं गच्छामि, अजोषो शरणं गच्छामि। चाहते बदल जमाना जाए तो हम बदलेंगे, सब लोग सत्यवादी हो जाएं तो हम भी सच बोलेंगे। बदलेगा आत्मानं शरणं गच्छामि, अजोषो शरणं गच्छामि, आत्मानं शरणं गच्छामि, अजोषो शरणं गच्छामि। जैसे थोड़ा जल जल जिंदगी न शोला बनती है। पूजा जप स्तुति से न कभी धूनी समाधि की जलती है। साक्षी प्रज्ञा हरि नाम बिना, साक्षी प्रज्ञा हरि नाम बिना, संबोधि मिली कब ध्यान बिना। अत ध्यानम शरणम गच्छामि अजोशो शरणम गच्छामि, अत ध्यानम शरणम गच्छामि अजोशो शरणम गच्छामि, अत ध्यानम शरणम गच्छामि अजोशो शरणम गच्छामि गच्छामि गच्छामि।